राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णा द्वितीय विक्रम संवत 2057 18 जुलाई 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई अपने एक आप अहंकार को बदलते हैं। अहंकार मैं हूं इस मैं हूं को बदल दो। मैं साधु हूं, मैं को बदलते सब बदल जाए, सब बदल जाता। मैंने देखा है जैसे दूल्हा बन गया, भेद बन गया तो चलने में फिरने में और चल दूसरा गई है। देखो भेद राजा धीरे चलो, धीरे चट मान लेता है और वो बात में नहीं सुन रहा है, फिर बात जच जाती है। अहंता बदले बिना नहीं बता है। आप अहंता बदल दो कि मैं तो साधक हूं, तेरे बावे जो करो बदो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपना मोहन गुहार अपने मैं साधक हूं, मैं भगवान का हूं। दुनिया मात्र भगवान की न हो तो कोई परवाह नहीं, दुनिया मात्र भगवान ही हो तो परवाह नहीं, मैं भगवान का हूं। जैसे दूल्हा समझता है मैं बेंद बन गया बस, उसी साल बदल जाती है मैं भगवान का हूं। हमारे बाबा खराब काम करना तो नहीं, पहले के हो गया अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। जिसको खराबी समझे ऐसा काम हम करेंगे नहीं, ऐसे कर हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान के हैं। अब हम कहां नहीं करेंगे, पहले किया जो कर लिया अब नहीं करेंगे। आप परम शुद्ध हो जाएंगे, एक निर्मल हो जाएंगे एकदम। बढ़िया चीज है, आदमी जैसा होता है वैसे यदि मन अध्याय थे तो देव कर्म ना करो थे। जो मन से ध्यान करता है वैसे कर्म से करता है, तो मन में समझ लें कि मैं भगवान का हूं। अब भगवान का जन करे वैसे ही करना है। तेरे बाबा जो करो संसार कुछ भी करो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने काम से, अपना काम ठीक तरह करना है, फिर सब सुधर जाएगा। एक अपना सुधार होने से दुनिया मात्र सुधर जाएगी, सब दिशा भावे जो करो भलो करो संसार, अच्छो करो बुरो करो भलो करो बुरो करो करो करो। हमारे क्या मतलब है, एक एक भाई एक एक भाई एक एक बहन सुधार देंगे। हम तो अपन सुधरेंगे, भगवान के हैं हम, भगवान का जन करे वही करना है, भगवान का जन नहीं करे वो नहीं करा भाई। बस एक बात पर ही दृढ़ता कर लो, हमें वो करना है। हम भगवान के हैं। अपी से सुदासो पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भजते मामन निभाग एक भगवान का ही भजन करूंगा मैं, भगवान ये शरण हो गया तो भगवान के थे साधु मान लो उसको बहुत जल्दी शांत हो जाता है। क्षिप्रम परमात्मा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। ऐसा शुद्ध शांति निश्चित शाश्वत ही शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौन थे जो प्रतिज्ञा करके मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भाइयों सीधी साधी बात है, इतना जो रहे जो किया सो किया, अब आज से ही हम भगवान के हो गए। अब भगवान का जन करे वो काम करना है, भगवान का जन नहीं करे वो काम नहीं करना है। इतनी बात से सब काम समझ जाते हैं। आप जाप भगवान का हूं मैं, भगवान का गजन करे वही काम करना है, तो उसका कुछ करो। निंदंतु नीति निपुणा निवास मंतु, अगर सब निंदा करे तो निंदा करे, प्रशंसा करे तो प्रशंसा करे, लक्ष्मी आवे तो आवे, चली जाए तो चले जाए, सुख आवे दुख आवे, जीवन आवे मरण आवे, मृत्यु आवे जन्म आवे आनंद आवे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो क्या मतलब। हमें तो अपना काम ठीक से चलना है बस। अब से सुदुराचार्य सांगो को दुराचारी हो अच्छी तरह से वो भी विचार कर लेता है या भजन करना है। केवल मन का विचार बदल दे तो भगवान कहते हैं उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव समन्तव्य साधु ही मानना चाहिए। महाराज किस बात पर आप सब कह रहे हो एक दुराचारी है तो दुराचारी को साधु कैसे माने कि सम्यक भविष्य तो इसे उसने निश्चय पक्का कर लिया। अब बस निश्चय पक्का है उस पर असल है अब ठीक रहता है। इधर जो हुआ जो हुआ हो गया हो गया अब हम ठीक करेगा। उसको साधु मान लेना चाहिए। किस बात पर सम्यक भविष्य तो ईशा ही यथा स सम्यक भविष्य व्यवसाय सम्यक द्वान अपना निश्चय पक्का पक्का पूरा कर लिया उसको साधु मानना चाहिए। देखो अब ध्यान देकर सुनना एक बात बताते हैं। पूर्व में मूल में हम भगवान के हैं, खराबी पीछे आई है सो माया बस भय घुसाई, माया के बस हुआ है नहीं है तो ममी वंश हो भगवान वंश है। तो अब निश्चय कर दिया तो बाद निश्चय कर दिया पहले पूरा शुद्ध है अब शुद्ध हो गया। बीच में आई बिगड़ में बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे शुद्ध ही बढ़ जाएगी स्वभाव की। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है क्यों निश्चय पक्का कर लिया पक्का है निश्चय है ही। आप सब भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं ईश्वरांश जीव नासी। ये बहुत मार्मिक बात है सच्ची बात है। हम भगवान के हैं भगवान के हैं ये बात दूर हो नहीं सकती। हम कितने भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर बन जाए कितने ही वे सब बनावटी है सब बनावटी है और भगवान के ही असली है। ये बनावटी नहीं है भगवान के है ये बनावटी नहीं है। विश्वास दे हम तो शुद्ध है भगवान के मैं भगवान का हूं। सत्संग में आ गया अब भगवान का बन गया अब काम अशुद्ध शुद्ध होगा हमारे अशुद्ध काम होता ही नहीं होगा ही नहीं होगा ही नहीं हो जाए कोई तो नहीं कैसे होगा ये अब नहीं होगा। हम भगवान के हैं, कृपा कर ये तो मान लो। भाई बहन सब सब के सब हम भगवान के अंश, भगवान के हम लड़का लड़की भगवान के हैं, बस एक मान लो। सम्यक व्यवस्थित हो सब, बहुत बड़ा व्यवसाय निश्चय पक्का कर दिया, हम भगवान के हैं, एकदम ठीक बात है, भगवान के हैं। इतनी बात मान लेते स्वीकार। सात आदि बताए, सातों में सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। सबसे पापी दुराचारी होता है, पाप यो ने वो तो पहले जन्म के पाप ही थे, ये अभी अभी अभी वर्तमान में खराब आचरण करने वाला। हम भगवान के हैं बस, अब ठीक करेंगे, भगवान के हैं। सम्यक व्यवस्थित हो ही सम्यक व्यवस्थित है, और करना क्या है, अभिमान का त्याग करना है, फल का त्याग करना है, अशुद्धि का त्याग, तीन चीज। फल नहीं जाना, अशुद्धि नहीं करना है, हमें यहां थोड़े जाना है, यहां की चीज से हम मतलब नहीं है, यहां नफा हो नुकसान हो कुछ भी हो, मार्ग में जो कुछ आ जाए आ जाए। जब बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ता ठीक आवे तो अच्छी बार, कठिन आवे तो अच्छी बात, रास्ते में तो रहना है नहीं, चढ़ाई आ जाए तो काम तब जाए, दुर्गंध आवे आगे जा दो, उधर सुगंध रास्ता भी सीधार बहुत अच्छी। तो भाई रास्ते में हमें तो ठहरना है नहीं, अच्छा हो तो बड़ी अच्छी बात, बुरा हो तो अच्छी बात, हमें डेरा तो लगाना नहीं है, रहना यहाँ है नहीं। जब जो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो अच्छा, अपने तो जैसा आ जाए वैसा ही। भगवान की तरफ चलना है, अपना बात ये है। सम्यक व्यवस्थित हो ईशा, अब हम तो बदल गए भाई, हम तो भगवान के हो गए। माधव सिंह जी, माधव सिंह जी थे 15-20 आदमी साथ में, सबके मालिक, डराएत चोरी करना, डाका डालना, मनियों को मार पीट कर छिल्लू लेना, ये काम करते थे। तो एक कतार बीकानेर की तरफ से जैसलमेर की तरफ जा रही थी, अनाज था, ऊंटों पर लदा हुआ, तो वे जा रहे थे। माधव सिंह ने विचार किया कि अब ये अपने लूटना है, तो अपने साथियों को कह दिया कि मैं जाता हूं, जब अग्नि बुझ जाए उस समय आप आ बना। ये रोटी बनाई है, खाते हैं, ये अग्नि एकदम बुझ जाए तो एकदम आप आ जाना, तो हम बना देंगे। तो रात्रि में जहां अग्नि सुलगाते हैं तो कायदा है कि अग्नि के सामने बैठे हुए पिछड़ी बात दीछ नहीं, नजीक का आदमी दिखते नहीं, अंधेरा पड़ता है। तो पास में चले गए, आपस में विचार करने लगे कि हमारे घर में 2 दिन का अनाज था, एक हमारे तो 1 दिन का था, कोई देखे 4 दिन का था, अब भूखे होंगे, गांव में भी अनाज मिलता नहीं, कैसे करें, ऐसे बात कर रहे थे। और बीच में डरे कि माधो सिंह आ गया तो सबको लूट लेगा, फिर हम कुछ कर नहीं सकेंगे, तो अन्न बिना मर जाएंगे लोग, ऐसी बातें कर रहे थे। पास में जाकर सुनने लगे, राजपूत हुए भी जानते थे, तो बात करते थे सामने जाकर चट खड़े हो गए, तो आ गया कहते आ गया तो डरो मत, लड़ो जल्दी करो, रोटी खा रहे हो तो पैदा ही खा लेना, जल्दी करो, लदो लद जाओ, चलो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आदमी है, वे सब बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे पता नहीं है, और मैं तुम्हारे कहूँ दद्दी को जल्दी करो, उनको लगा दिया मैं प्रातों से, रोटी ले जाओ साथ में, पैदा ही खा लेते, रवाना कर दिए, धोती फाड़ कर लंगोटी बना दी, राग लगा दी, बाबा जी बन गए, कोई धोनी उस धोनी पर बैठ गई। सुबह तक विचार किया कि अभी तक कहा नहीं, दिन हो गया, सुबह हो जाएगा, कैसे लूटेंगे, जाकर देखा तो एक बाबा जी बैठे हैं, बाबा कहते धोनी लगी बाबा जी बैठे, देखा तो देख रहे पहचान लिए कि बाबा जी आ गए, अब भैया तुम्हारा हमारा दो काम, हम तो अब साधु बढ़ गए, अरे मन में आ गई कि ऐसे आदमियों को लूटे तो क्या दशा होगी, उनको घर वालों की क्या दशा होगी, हम तो अपने भगत भक्त बढ़ गए, तुम्हारी जैसे मर्जी है उसे तुम करो, हम तो भजन करेंगे। तो यूं विचार कर लिया एक आदमी ने कि हम तो कर लिया, दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास जी उसी तो कर बैठे रहे, उसी पर बरसा हो चाहे गांव में तप हो चाहे ज्यादा हो, शी पड़ो आंधी आओ ओला पड़ो वर्षा पड़ो वहीं बैठे, दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास ही हुए, मैदान में बैठे वृक्ष भी नहीं, मैदान महादास महाराज हो गए, बड़े नामी संत हो गए, बड़े प्रभावशाली महात्मा हो गए, अपने भजन में लगे रात और दिन, कोरमदेसर है, कोरमदेसर भैरव जी का स्थान है, अभी भी भैरव ने आकर डराया कि भैया क्यों तकलीफ देखे, मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, मैं भगवान का भगत हूं, तेरे क्या हो, तुम उसको खेल बना लिया। तो भाई विचार वह तो ऐसा कर लो, तो एकदम विचार कर दे तो हो गया, अभी से शूद्राचार हो, लोगों को लूटने वाले मारपीट करने वाले विचार कर जाकर वह प्रसाद हो गए, अब भजन करेंगे, ऐसे सबके सब आप शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं, मूल में सबसे भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आप स्मरण में कहला बार विचार कर लो बस सब ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, केवल विचार लो, ये विचार से ही होता है। आप लड़कियां माँ बाप के रही पढ़ी बड़ी हुई सहनी हुई फिर पढ़ना दी, पढ़ना तो बस दूसरे कुटुंब की हो गई, अब अपने कुटुंब की नहीं रही, अपने अपने कुटुंब की नहीं रही, विश्वास हो गया उसका, ऐसे विचार करते ही आदमी बदल जाता है एकदम ही, अब भाई बदल करना है हमें, तेरे भाव में जो करो भलो करो संसार कुछ भी करो हमें उसे क्या मतलब है, अपने तो अपना भजन करना है, अपने भजन में लगना है,

जाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई सतगुरु बैठे सेन बतावे सुरा लड़त लड़ाई सतगुरु बैठे सेन बतावे सुरा लड़त लड़ाई ढेरी शंखन गारा बाजे वीर चले हर्षाई भेरी शंखन गारा बाजे वीर चले हर्षाई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई कड़ी बात हुई फाटकाज करने वाले लगा देते हैं आया तो आया नहीं तो ऐसे ही लगा दिया हमने तो लगा दिया तो उसमें तो भैया नुकसान भी हो जाता है फायदा भी हो जाता है पर भगवान के तो फायदा है नुकसान कोई बात ही नहीं लाभ ही लाभ है क्योंकि सच्ची चीज है सच्ची कच्ची चीज होती है तो दोनों बात होती है और सच्ची में एक ही होती है सची में दोनों ही निकमे है लाभ हो जाए तो हानि हानि हो जाए तो हानि हानि है अरे हानि में तो लाभ है लाभ तो लाभ है लाभ ही लाभ है लाभ ही लाभ है क्यों है जी है संसार नहीं है ये है इस वास्ते निशंक हो रहे हो ऐसा निष्कंट का फल था खूब उत्साह से भगवान के भजन में रात दिन लग जाओ आनंद होगा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा कैसी मौज रहेगी आनंद हो जाएगा आपके खुद के आनंद होगा खुद के जब तक भजन नहीं करता है तब तक आदमी के भीतर शांति नहीं होती लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी हृदय में शांति नहीं होती अशांति होती है दुख होता है कितना दिन रहेगा कब तक रहेगा ये चीज सब नाशवान है क्षण मंगूर है और भगवान में लग जाए तो निशंक हो जाता है अब अपना दर्द ही है अपने असली ठोर पर आ गए दिन भर का भूखा तथा पासा घर पर पहुंच जाए तो आनंद हो जाता है रोटी नहीं खाई अभी जल में जल भी पर घर पर आ गए इसी तरह से भाई भगवान में लग जाता है तो घर पर आ जाता है वही हमारा ठीक हो गया हमारा तो आनंद हो गया मौज हो गई हर समय प्रसन्न खुश खूब प्रसन्नता से भगवान के भजन में लगे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का, हमारे तो लाल रहे हैं। ऐसी बात है भाई, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। उसके सिवाय और कुछ क्या है यहाँ, सिवाय भगवान ही और क्या है। इसी जगह में आए हैं, यह भरोसा है कि बस लग जाओ, अपने भगवान में लग जाओ, अपने तो काम बन गया सब ठीक तरह से। तेरे बाबे जो करो भलो करो, संसार कुछ भी करो कोई क्या मतलब है, अपने तो लग गए हुए। सच्चे हृदय से लग जाओ, उम्र बहुत बीत गई, इस उम्र में आज भजन करते तो हमारी ये दशा नहीं जाती, इस दशा सुधर जाती, तो अब सुधर जाएगी, अब कोई बात नहीं। गई सो गई, अब राख रही को, जितनी गई सर नहीं, अब जितनी बात रह गई है इसको रख ले, अब इसे सुधरा चारो भजने मामले में बात। अपने में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। विपत्ति सब चली गई, दुख सब चला गया, संताप सब चला गया, हानि सब चली गई, अब केवल नफा ही नफा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। असली मार्ग मिल गया है, मार्ग लाभ तो मोड़ो मेरा मिल गया, लग रहा था अब ठीक हो गया। ऐसे भाइयों बहुत मौज की बात हो गई, आनंद हो गया, आनंद ही आनंद, क्यों हानि नहीं है मार्ग में, लाभ ही लाभ, कोई लाभ, केवल लाभ, केवल लाभ। रात और दिन केवल भगवान में लग जाओ, भगवान की माया, भगवान की लीला विचित्र है, कभी शोक है कभी दुख, देखो नहीं, कभी बाई आती है, कभी गर्म होती है, कभी वर्षा होती है, कभी घाम तपती है, कभी ठंडक होती है, कभी गर्म होती है। संसार में तो ऐसा होता ही रहेगा, संसार का स्वभाव है। अपने से मतलब क्या है, अपने मतलब भगवान से है, अपने भगवान का भजन करो, अपने तो लाभ ही लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है, केवल कोरा लाभ ही लाभ है। एकदम भगवान से लग गए, अपने लाभ ही लाभ है, ऐसा समझ करके मस्त हो जाओ। हरदम क्योंकि भगवान के तो सके असली मार्ग है, असली मार्ग, असली चीज भगवान के भजन का करो, भजन करो, नाम पे जप करो। संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, कभी मनचाही बात होती है, कभी मनचाही होती है। ध्यान देना, ध्यान, संसार कभी मनचाही हुई नहीं ऐसा भी नहीं होगा, और सब मनचाही हुई ऐसा भी नहीं होगा। सब याद करो, याद करो सभी, कभी मन चाहे बात हो जाती है, कभी मन चाहे और बात और तरह हो जाती है, कभी मन सही होती है, कभी मन सही नहीं होती। कुछ भी हो, ना तो मन सही ठहरती है, ना बेमन सही ठहरती है, ठहरती है नहीं। ये आता है अलग ही, हम दिन रात्रि मत लिखा है, जैसे रात होती है कभी दिन होता है, कभी दिन रात होती है, जैसे दिन और रात आते हैं ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, जाती रहेगी। ना अनुकूलता ठहरती है, ना प्रतिकूलता ठहरती है, ना दिन ठहरता है, ना रात ठहरती है, ये आते रहते हैं, कोई परवाह नहीं। मौज में रहो आप, भगवान की तरफ सबते रहो, उधर फायदा ही फायदा होता, केवल फायदा ही फायदा, केवल न पाई न पा, केवल फायदा ही फायदा भगवान की तरफ सबने से। रात्रि हो जाए दिन हो, अपन क्या मतलब, संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता के सिवाय संसार कुछ है ही नहीं। कभी अनुकूलता प्रतिकूलता आई बात है, ये बात आती रहती है। अपने भगवान के नाम गए हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो लगे रहो लगे रहो। फल होता है वो वृक्ष लगा रहता है, बेली होती है बेल के भी फल लगा रहता है, वो लगा रहता है, वो लगा लगा आपस ही उजड़ा है। जैसे माँ की गोदी में बालक रहता है, वो बालक आप पे ही बड़ा हो जाता है, आप ही माँ को बड़ा करना नहीं पड़ता, आप ही शहर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आप ही ऐसे भगवान के चरणों में पड़े रहो, आपसे आप सुधार होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो जब लगे रहे उन्होंने काम किया है, वो भी अच्छे बन गए तो हम क्यों नहीं बनेंगे। इस तरह भगवान की बड़ी भारी छूट है मनुष्यों के लिए, भगवान ने छूट दी है अंत काल में, और नहीं तो अंत समय में भी, और नहीं तो अंत समय में भी याद कर ले तो भी काम जाएगा। सत्वा श्याम अंत काल भी निर्माण में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थन है नाम प्राप्त, अंत काल में भी जो है तो काम बन जाएगा। अंधकार तक छूट है भगवान की, कभी लग जाओ, अभी आप लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, ऐसी बात है। इस वास्ते बड़ी खुशी से बड़ी प्रसन्नता में कहे आनंद से लग जाओ, हृदय में भगवान में लग जाओ, बस सब काम बढ़ जाएगा, सब काम आप साफ। देखो अनुकूलता में भी फायदा है, प्रतिकूलता में फायदा है। अनुकूलता में फायदा यह है कि रुपया पैसा है, कुटुंब है, तो सब मिलकर कीर्तन करो, भजन स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, मिलकर के आनंद से होगा। और अकेले रह गए तो कोई बात नहीं, अकेले भजन करो भगवान का, जैसे आपके जो परिस्थिति मिले, जाही विद राखे राम ताही विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। आप राज जो इस है उसको याद करो, अपने सुख में दुख में आनंद में अनुकूलता में प्रतिकूलता में भगवान में लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसी बात है, एक केवल आप विचार कर लो जो आरंभ में बताया, अपने आंता बदल दो, आंता हम भगवान के हैं और भगवान ही तो चलेंगे। काम हो ये के भी जो आज करते हो वही काम करना है, वही चीज है, वही बदली है, वही कुटुंब है, वही समय है, भाव बदलेगा, बात बदलते ही भाव बदल जाता है। स्टेशन पर एक ही लाइन पर गाड़ी खड़ी जाती है, आगे वो पॉइंट होता है, पैसवाद होता है ना, वो नाम बदल गई, थोड़ा सा बदलता है दिल जीतने का, आगे फर्क पड़ता है बड़ा, सैकड़ों में लगा फर्क पड़ता है। गाड़ी कहाँ जाती थी कहाँ चली गई, पॉइंट बदलते ही। ऐसे आप अपना जीवन बदलते हो, अंतर बदल रही कि भगवान में सो गए, तो बस आपका तो काम बगड़ गया। केवल इतने से ही, केवल इतने से ही, हम तो भैया अब भगवान ही हो गए। माधव सिंह ने कह दिया हमारे तुम्हारे दो रास्ता, तुम मत जाओ वो छो करो, हम तो भजन करेंगे भगवान का, रात दिन भजन में लग गए बस। अब काम क्या करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी को मतलब नहीं, वहां कोई लोटी रोटी डाल दे तो खा ली, अपने बैठा भजन करते अपने गाय चलने वाले थे, भेड़ चलाने वाले, मकई चलाने वाले आते है कोई बाबा से तो रोटी ले लो, रोटी लीजिए, नहीं तो नहीं सही, कब मिल गई कब मिल गई। और रोटी की तरह परवाह ही नहीं, अपने परवाह केवल बाजार में लगना है। आप ऐसे कर दो भगवान से प्रबंध करते हैं, संपूर्ण जीवनों का प्रबंध करते हैं, अरे भगवान भजन करने वाले का विशेषता से प्रबंध करते हैं। इस वजह से भगवान में लग जाना सच्चे हृदय से आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जो जो संत हुए हैं, जिन संतों ने अनुभव किया है, अनुभव इस मार्ग में चलने वालों ने अनुभव किया है, दुख मिट जाता है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। और घर में लगे हुए धन कमाया, खूब और काम किया, अशांति रहती है, अशांति। साधु संगत में जाते हुए ही शांति मिलती है, जब अपनी आंत मैं पर बदल गया, मैं पर भगवान के साथ संबंध कर लिया, सब ठीक हो गया, सब ठीक चला, सब सब उम्र भर सब ठीक होगी। माया बहन बैठा दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, एकदम चिंतन हो जाएगी, मौज हो जाएगी। सज्जनों ये बात सच्ची है, सच्ची सच्ची। जो जो भगवान के भगत हुए हैं, भगवान की तरफ लगे हैं, उनका जीवन और हो गया, जीवन ही जीवन भी मस्त हो गया, आनंद भी मौज में हो गए। मनुष्यों का जीवन बदल गया, जीवन सत्संग करने से गांव बदल जाता है, गांव के भाव बदल जाते हैं, घरों की लड़ाई मिट जाती है, आनंद हो जाता है, शांति हो जाती है। बस सुन, कृपा करो, सुनो शांति से, चलो सब एक ही बात है कि सुनने को आ गए, अब सुनेंगे, हम संसता करेंगे नहीं, अब हम जाएंगे नहीं। रात और दिन आप में जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। भगवान की तरफ चलने वाले के घटा कभी होता ही नहीं, सदा ही दफा होता, सदा सदा दिवाली संत के आठों का आनंद, हर समय में आनंद रहता है, और ठीक और मस्ती रहती है। बोझ रहती है, बोझ हरदम केवल भगवान की तरफ से जा रहे हैं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो, जो करो कुछ भी करो, अपने क्या मतलब है, अपने क्या लेन ले रहे हैं, अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए। हरि से लगा लो भाई, अपने तो सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निसंदेह हो जाओ। एक बात निर्णय कर लो, बहुसागर अंदाज से बुद्धि व्यवसाय रहा, व्यवसाय तो बुद्धि लेके गीता में कहा है निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। अब भगवान का वजन करेंगे भाई, व्यवसाय तक बुद्धि रेखे है कूद अंदर, बहुत साधारण बुद्धि अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी आदमियों की बुद्धि अनेक तरह की होती है, एक निश्चय और एक बुद्धि है। साधु हुए कई ही, दो भाई साथ साथ भाई, निमाज की बात है, भाई आए तो एक हो तो करेंगे, साधु बने नहीं बने, भैया तेरी मर्जी अवश्य से कर, साधु बने तो बन नहीं बनो तेरी मर्जी, हम तो साधु बन गए, हम तो लग गए बस, तो संत बन गए, संत बने, साधु साधु बन गए, लग गए। और यूं करते रहे विचार, उठी उठी मार मार मनसों में डूबी डूबी पूर्व बिगड़े से, मन सुबह करेंगे करेंगे करेंगे, भाइयों समय चला जाएगा, हाथों से समय निकल जाएगा। लगना हो तो सुबह से शीघ्र, अच्छा काम है शुभ काम है उसमें फिर धीरे धीरे मत करो। लोग कहे न कहे लोग लगे चलना हमारे बदिदान चलना है कि ठहरो फिर भी चलेंगे ठहर ये बात नहीं है। आ जाओ तुम भी आ जाओ हम चलते हैं आप भी आ जाओ। अरे ठहराओ क्यों भाई जो बाजार है उनको ठहराओ क्यों, अपने भी ऐसे ही कर लो जरूर फायदा होता है एकदम ही आपके सामने। अच्छे अच्छे संत होंगे अच्छे अच्छे महात्मा होंगे अच्छे अच्छे तत्व के होंगे जीवन मुक्त हो गए भगवान के प्रेमी हो गए भगवान के प्यारे हो गए संत हो गए। मेरा भाई छोटी बच्ची थी ब्याह हुआ है ब्याह हुआ कि माँ हमारे ब्याह कब होंगे, बच्ची बच्ची छोटी माँ से पूछे माँ मेरा ब्याह कि भाई तुम बड़ी हो जा तेरा ब्याह करेंगे। कैसे करेंगे भाई मुझे मन में चले कि ब्याह करना अपने तो भगवान के साथ करना है, भगवान एक परमात्मा है। तो रात्रि में महाराज भगवान को सुपनाया जो ब्याह हो गया तो माँ कैसे माँ मैं तो रात ब्याह हो गया रात ठाकुर याद आ गया देख ले देख ले देख मेहंदी आ देखिए मेहंदी लगी हुई हाथों में मेहंदी है ऐसे पीठी की सुगंधी आ रही है पीठी लगी हुई सुगंधी आ शरीर में सब में मेरा ब्याह हो गया मेरे तो फिर देखो पार दूसरा में कोई भाइयों ये बात निश्चय कर लिया एक बात एक बटी रहेगी बस मेरे ब्याह हो गया। सपने में पढ़ने गोपाल माई मैं तो सपने में पढ़ने गोपाल सपने में गोपाल ब्याह हो गया हमारा ब्याह हो गया सपने में पढ़ने गोपाल। बालक छोटा समझता नहीं क्या ब्याह होता है क्या नहीं होता है वो तो मरे हुए मैं गोपाल घर ब्याह हो गया। पक्की बात बढ़ ले कि मेरे तो गिरे धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई मेरे तो गिरे धर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो एक भगवान है और कोई हमारा है ही नहीं किसी से कोई संबंध नहीं किसी कुछ लेना नहीं। सास रह गई तो वो बात फिर गई तो वो बात ननद मिली वह उदा ननद थी ननद उसको बहुत कुछ कही मेरे तो भगवान है बस एक भगवान की होता हुई पति थे वो भी बड़े अच्छे थे उसने कह दिया कि तुम भजन करो और मैंने कह दिया आप ब्याह दूजा कर दो आप दूसरा ब्याह कर छुट्टी दे दी भजन में लग गई भीरम भाई हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा लोग भीरम भाई पद गाते हैं खुशी मनाते हैं आनंद मनाते हैं पक्का विचार कर ले ये आनंद बदत है मैं पढ़ को बदल दिया मैं कर्म बदलते ही सब बदलेगी सब सृष्टि बदल गई। साधु हो जाते हैं उनका भाव बदलता है सृष्टि बदल जाती है। एक अखबार में सुनी कई वर्ष पहले की बात है दो चार मित्र थे बात करते बात चली कि भाई साधु हो जाए भजन हो जाए भजन में लग जाए रात दिन तो तुम लग सकते हो हम लग जाएंगे उसमें। महाराज वो साधु बात करते ही साधु हो गए और घर में स्त्री के वो घर दाग रहे माई भिक्षा दो माई भिक्षा दो माई कह दिया माई कह दिया अपनी स्त्री को बस निकल गए भाई भिक्षा दे दो मुंबई में एक भाई बैठा था, बैंक था, उस बैंक की दीवार पर बैठा घूमने को आया था। एक आदमी आया, लोटा ले, धोती हाथ में ले, लोटी चोटी लड़की लोटा रख कर गए, धोती रख कर गए, समुद्र में गया। समुद्र में आई छोड़ में लगी, साथ में चला गया, जो चला गया समुद्र में चला गया, पैसा ये ही नहीं। वो देखता रह गया, अरे अभी आया स्नान करने के लिए और समुद्र में चला गया, चला ही गया। उस आया मन में, वो भी चल दिया, वो भी चल दिया, अपना चल। इतनी देर लगी, कुछ पता नहीं लगेगा, इस वास्ते उस तूफान से ही चल दिया अपना। एक भाई था, रस्ते से जा रहा था, दोपहर रात में सदा कथा हो रही थी, प्यास लगी, घोड़ा बांधा बाहर पीपल से, घोड़ा बांधा से सत्संग करने गया, जल पीना तो जल पी लिया, जल पी नहीं बैठा और कह दिया बस समुद्र पर से माम एक कम सरना बचे, मेरी एक सर ले सब पाप पे दूंगा दूंगा। और बात लग गई, निकल गया, सब साथ निकला, घोड़े की तरफ ख्याल ही नहीं किया, अब कौन खोड़ेगा, कौन ले जाएगा, कौन नहीं है। निकल गया, जो नर्म खाने को मिले खाना, ऐसे घूमता घूमता 12 महीना घूमता रहे भजन करते हुए, स्वयं ही आ गया वहां, कोई विचार नहीं किया, ऐसे आ गया। लोग वैसे ही बैठा सत्संग करे, नंडोत गई, लंबा पड़ गया, नंडोत गई, धन्य हो तुम, धन्य हो, रोजाना सुनते हो भाई, एक दिन मैंने तो बात सुनी जो अभी तक ठिकाना नहीं आया है। तुम बड़े पक्के आदमी हो, बड़े खरे आदमी हो, रोजाना सुनते हो, सबको नमस्कार किया, दंडवत कर सब, तुम पक्के आदमी हो। हमारा तो भाई एक दिन सुना बस। तो इस तरह से जब होता है ना, काम हो जाता है। दो भाई बहन थे, मैंने देखा है, भाई बहन दोनों बहन भाई, भाई ने विचार किया कि भजन करें, बहन ने किया भैया हम भी कर सकते हैं, कि चलो भाई, बहन भाई दोनों बहन भाई, माँ से बहन भाई, और निकल गए सब। जो वो अपनी स्त्री ही जहाँ ला गए अपना ओटा ओटा दिया बहन के पास, और बहन भाई दिख गए, दोनों को बहन दर्शन किए, रात उतने भजन करते हैं, मैंने दोनों बहन भाई साथ में रहते भजन करते, तत्परता से भजन करते, पहुंच से आनंद से। बहन भाई दोनों ने प्रसार किए, अब भाई आप इसे जब विचार होता है पक्का, और ये नहीं कि साधु ही बने, भाई साधु बनो चाहे गृहस्थी बनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो साधु हो गया। भीर भाई का ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु वो भगवान में लग गई, वही धनुर्म लग गई, ब्याह हुए भी अपनी स्त्री को छोड़ दिया, अपने को माई कह दिया, कह कर भिक्षा ले ली और चल दिए। साधु भी हुए, गृहस्थी भी हुए, सब तरह के संत हुए। तो आपके विचार हो जाए पक्का कि आप भजन करेंगे, हमें थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, ठीक हो जाएगा। एक दो मिनट है तो भाई देखो, अब ध्यान दो, अपने करना कीर्तन, थोड़ी कोई सूचना नहीं हुआ तो दे दे, फिर भगत नहीं मिलेगा। हरे रामा रामा रामा हरे हरे Ah हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हे हरे राम Hare Hare